Havasına, tertemiz havasına, Kurbetel'den selamlar, Trabzon Çaykarasına, dağların arasına, tertemiz havasına, Kurbetel'den selamlar, Trabzon Çaykarasına. Ağlarım Kurbetel'de, düştü içime yara, taşıdığım yaranın sebebi sun Çaykara. Ağlarım gece gündüz, yüreğimde var yara, İçimdeki yaranın sebebi sun Çaykara. Kemençemde namusun, Çaykara gibi yeri rüyanda göremezsin. Kavalımda ninnisin, kemençemde namusun, Çaykara gibi yeri rüyanda göremezsin. Kurbet ağlattı beni, yüreğimde var yara, taşıdığım yaranın sebebi sun Çaykara. Ağlarım gurbet elde, düştü içime yara, içimdeki yaranın sebebi sun Çaykara. Mezire yaylaları hep toplar insanları, giden dönmek istemez, bırakamaz oraları. Mezire yaylaları hep toplar insanları, giden dönmek istemez, bırakamaz oraları. Ağlarım elde, düştü içime yara, taşıdığım yaranın sebebi sun Çaykara. Ağlarım gece gündüz, içimde var bir yara, içimdeki yaranın sebebi sun Çaykara. Dolduramaz yerini ne şöhret ne de para, hiçbir şey görmez gözüm senden başka Çaykara. Ağlarım